अत्र यः प्रवचनपुरं सद्य स्वामी श्री सुखजी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 जून 1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये मलमास है, पुरुषोत्तम मास कब होता है कि ये 12 महीना है। 12 महीना भी ये 12 राशि है। मेघ वृक मिथुन कर्क संज्ञा सिंह कन्या तुल कर्ण मकर कुंभ मीन 12 महीनों में ये 12 राशि पर सूर्य आता है। तो सूर्य आता है तो सूर्य संक्रमण करता है, वो संक्रांति होती है। एक 6 महीनों को होती है तो प्रत्येक मास में संक्रांति होती है। तो संक्रांति पर जब सूर्य आता है उसी के नाम से महीना कहलाता है, 12 महीने होते हैं। इसमें कुछ दिन बढ़ते बढ़ते बढ़ते इतने दिन बस जाते हैं कि जिसमें 1 महीना अधिक करना पड़ता है। तो अधिक महीना एक होता है उसमें संक्रांति नहीं आती। संक्रांति तो 12 ही होती है। दिन बढ़ गए तो 1 महीने में सूर्य संक्रमण नहीं करता तो उसको मलमास कहते हैं। उसका नाम मलमास है। मल होता है उसमें, अच्छे काम शुभ नहीं किए जाते, ऐसा होता है। तो ऐसी बात सुन करके महीना गया है भगवान के पास। भगवान से कहा कि महाराज मेरा तिरस्कार होता है, अपमान होता है, मलमास है, मेरे में संक्रमण सूर्य संक्रमण नहीं होता तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे को हम पुरुषोत्तम मास करेंगे, मेरा नाम करके तुम्हारा पुरुषोत्तम मास। तो तुम्हारे महीने में दान पुण्य जप आदि का विशेष महत्व होगा तो तुम्हारी निंदा नहीं होगी, प्रशंसा हो जाएगी। वैष्णव लोग जितने हैं उनके जो 12 महीनों में जितने कार्य होते हैं वो पुरुषोत्तम मास में 1 में सब करे जाते हैं। ऐसे वो पुरुषोत्तम मास का महीना है, वो तो उत्तम माना जाता है पुरुषोत्तम मास। भगवान के नाम हरि यथैका पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर त्यंबक बनापर। एक भगवान ही पुरुषोत्तम कहलाते हैं, भगवान विष्णु ही पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम नाम किसी का नहीं है। इस तरह से उसी नाम से ये पुरुषोत्तम मास है तो बड़ा शुद्ध मास माना गया है। भगवान ने इसको आसार दिया कि तुम घबराओ मत, मेरे को मल मास कहते हैं, मेरा अशुद्ध महीना हूँ क्योंकि मेरे में सूर्य संक्रमण नहीं करता तो महीने विषय ऐसा रहता हूँ। तो भगवान ने इसको वरदान दिया, इसमें दान पुण्य जप सत्संग स्वाध्याय तीर्थ सेवन आदि किया जाए तो अच्छा है, विशेष महत्व है। इसी महत्व की पुस्तक अलग आती है। जैसे एकादशी मातम है तो एकादशी 24 होती है, पर सर्वेश्वर एकादशी मातम है। एकादशी में 26 एकादशियों को मातम है तो 26 को दो एक अधिक मास की दो 24 तो 12 महीनों की एकादशी हो गई और एक कोई अधिक मास हो तो उसकी दो, इस वास्ते 26 एकादशियों को मातम है। वो मेरा देखा हुआ पठावत है, मेरे को याद नहीं है। पुरुषोत्तम मास में क्या क्या होता है वो उस महीने का महत्व आप सुनो तो उसे मिलेगा, मेरे को याद नहीं। तो ऐसा पुरुषोत्तम मास है तो इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, वो विशेषता था पंडितों से सुनो। मेरे देखो स्वभाव में पारमार्थिक उन्नति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, इस विषय की तो मेरी रुचि रही है, रुचि है तो इसमें तो मेरा प्रवेश है। परंतु इस माध्यम में एकादशी माध्यम है, जैसे सत्यनारायण माध्यम है, कथा में देखी हुई है, पढ़ी हुई है, परंतु सब याद नहीं है। तो इसमें मेरी जैसे श्राद्ध है तो पांचवा श्राद्ध, एक उदेश श्राद्ध, क्या क्या श्राद्ध होते हैं, तो श्राद्धों के विषय कुछ मैंने पढ़ा है परंतु याद नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी इतनी रुचि नहीं है कर्म कांड में। तो अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछो, अभी काशी जी के पंडित आए उनसे पूछो तो वे बता सकते हैं, क्यों वो उनका विषय है, मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय तो आध्यात्म उन्नति का है, जैसे कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कैसे उसका अनुभव हुआ, किस रीति से अवसर है, ऐसी बात तो कई मेरे को याद है और कई मैं कह देता हूँ, मेरा अभ्यास भी है इस विषय में तो, परंतु कर्म कांड के विषय मेरा अभ्यास नहीं है। इस वास्ते पुरुषोत्तम मास के विषय में संक्षेप से आप बात कह दी ऐसी है, अब विशेष राशि में क्या क्या होता है वो मेरे को याद नहीं है, वो मास का महात्म है, वो एकादशी का महात्म है, उनमें भी एकादशी का नाम नरा है, 26 एकादशी है, 12 महीने होगी 24 और 2 अधिक मास की, ऐसे 26 एकादशी का महात्म है, मैंने देखा हुआ है, कुछ कथा भी करी हुई है, बता दिया है कभी कम प्रदर्शन, बहुत वर्षों से कोई 50-60 वर्षों से कोई काम नहीं, देख ले कभी, रुचि इस तरफ है मेरी, तो मनुष्य रुचि होते ही वो काम करता है, तुझे कैसे करे, ये बात है। हाँ मन के विषय में कहा, क्या कहा, मूर्ति पूजा के विषय में ये बताऊं मैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वास्तव में मूर्ति पूजा के 2 अर्थ होते हैं, मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्तो पूजा मूर्ति पूजा, मानो मूर्ति की पूजा करनी और एक मूर्ति में भगवान के पूजन करनी, ये 2 अर्थ होते हैं मूर्ति पूजा के। तो मूर्ति पूजा वास्तव में भगवान की पूजा है, ये मूर्ति पूजा हमारा सिद्धांत नहीं है, मुसलमान कहते हैं बुत परेश्ता है, ये बुत ना मूर्ति उसमें पूजा करते हैं, हमारे मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्ति में भगवान का पूजन है, ये हमारा सिद्धांत है। तो मूर्ति पूजा सब करते हैं, जैसे आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं मानते परंतु वेद को मानते हैं, तो वेद मूर्ति और क्या है बताओ, वेद का पुस्तक मूर्ति है लिखी हुई है, ले ख्याल ले प्यार मूर्ति होती है 10 तरह की, और वो भी एक मूर्ति है। अब ईसाई है जो क्रोस मानते हैं, वो उसको मान कर उसकी पूजा करते हैं, जो ईसा ने ऐसा किया तो वो मूर्ति पूजा ही है, किसी रीति से करे भगवान का पूजन होता है, मूर्ति की पूजा नहीं है। मूर्ति की पूजा क्या है आप सुनो ध्यान देंगे, मूर्ति की पूजा जो आप सजावट करते हो, मकान को सजाते हो, शरीर को सजाते हो, इसका नाम मूर्ति पूजा है। शरीर को सुंदर सो बनाओ, सब बढ़िया सुंदर जगह से, ये मूर्ति की पूजा है, इन जो करते हो ये मूर्ति की पूजा है, आप कैसे तो कोई भगवान पूजा है, ये मूर्ति पूजा है। हमारी बहन तो बढ़िया श्रृंगार करती है, बढ़िया कपड़ा पहनती है, कास में देखती है, ये मूर्ति पूजा है, ये मनुष्य भी देखता है मैं कैसा सुंदर हूँ, कैसा लू अच्छी पोशाक अच्छे पैर का सुबह में जाऊँ अच्छा लगे, ये सब मूर्ति की पूजा है। हमारे मूर्ति की पूजा नहीं होती, हमारे भगवान का पूजन होता है, मूर्ति पूजा का तात्पर्य है भगवान का पूजन। अब भगवान का पूजन कई जगह हो सकता है, चबूतरे में भगवान का पूजन हो सकता है, तस्वीर में भगवान पूजन हो सकता है, मूर्ति में भगवान की पूजा हो सकती है, ग्रंथ में जैसे गीता में गीता का पूजन पूजन मूर्ति पूजा है, ये हमारे रामायण का पूजन है, वेदों का पूजन है, ये जो पूजन है सब मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा नहीं है भगवत पूजा है, मूर्ति पूजा है जो श्रृंगार करते हैं, सुंदरता करते हैं, मकान आदि की शरीर की सुंदरता, ये मूर्ति पूजा, ये भगवान पूजन नहीं है, ये तो मूर्ति पूजा का वास्तव में भगवत पूजन है। अब इसको कोई नहीं मानते, कोई मानते हैं अरे भाई ये मूर्ति पूजा है ही नहीं। अगर मूर्ति की पूजा हो तो भगवान के मंदिर में हम जाएं तो भगवान की मूर्ति की पूजा करें। भी अमुक पत्थर लाए, उस पहाड़ से आपको लाए है, ऐसे शिला उसने खड़ा है, हे मूर्ति देव आप कृपा करना, हे पत्थर देव आप कृपा करना, तो मूर्ति पूजा होती है। नहीं करते शशंक चक्रम सकीरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। वो पीतल की हो चाहे आप सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे पत्थर की हो, हम उनकी पूजा नहीं करते, हम भगवान का पूजन करते हैं। भगवान का पूजन मूर्ति में करते हैं, वो पूजा भगवान का पूजन है, मूर्ति की पूजा नहीं है। तो उससे सिद्धि होती है, मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अर्चा अवतार कहते हैं उसको, जैसे भगवान मत्स्य कच्छ बारा अवतार लेते हैं, ऐसे मूर्ति पूजा भगवान मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं। तो वो अर्चा है, अर्चा पूजा, अर्चा अर्चा विग्रह, साक्षात भगवान का स्वरूप है वो। और उसमें सब पूजन करते हैं तो उसमें विलक्षणता आ जाती है। जहाँ जहाँ भगवान का पूजन होता है, विशेष भक्त भोजन आप चिंतन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, शीत काल से कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में ठंडी करते हैं, हवा करते हैं, तो ये भक्तों की भावना से उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो भगवान के पूजन किया जाता है। इस वास्ते भगवान का खास पूजन है ये, मूर्ति पूजा है ये, बहुत श्रेष्ठ पूजा है ये। कई संप्रदाय में नहीं मानते, हिंदू संप्रदाय नहीं मानते, ये नहीं मानता, संत मत नहीं मानता, और ये आर्य समाज नहीं मानते, तो वो उसे नहीं मानते, तो वेद के रूप से मानते हैं, संत मानते हैं, तो गुरु जी वाणी रूप मूर्ति मानते हैं। वो मूर्ति और तरह की होती है, वे कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते, करते मूर्ति की पूजा ही है। एक जगह ऐसी बात सुनी मैंने, आर्य समाज ने कहा था हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा तो हम तिरस्कार करते हैं, मूर्ति पूजा हम करते ही नहीं। तो उनके सामने रखा कि आप मूर्ति को नहीं मानते, नहीं मानते। तो दयानंद जी मूर्ति लाकर रखी तस्वीर, इसमें जूता मारो। तो किसी ने आवेश मार दिया तो आर्य समाज बिगड़ गया सब, ये क्या कह तुमने, तो मूर्ति पूजा तो मानते ही नहीं, तो ये पूजा ये हर्ज क्या हुआ, मूर्ति में दया नहीं थोड़े बैठे। फिर मूर्ति पूजा हम नहीं मानते, तो कह जो मूर्ति जी का साफ कागज ले जा दिया, ये कागज 10 रुपये में लाओ, एक पैसे नहीं देते उसका। मूर्ति पूजा तुम मानते नहीं, तो मूर्ति में मूर्ति होती है और किसी होता है, अगर रिक्शा दे 10 रुपया कोई पूजा का, किसी पता हम पूजा करते हैं। साफ कागज बिल्कुल, वो लिखने में काम नहीं आता, नोट तुम्हारा लिखने में काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, उसके रुपये दे देते हो, और हम साफ कागज देते हैं, लिखो रखो कुछ मर्जी और काम करो, उसको पूजा नहीं करते। तो उसने क्या मूर्ति नहीं है, तो मूर्ति बिना दाम नहीं भटते, मूर्ति के दाम भटते। इससे लोगों ने बहुत कहा है, ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी युक्तियों की बातें हैं। तो मूर्ति पूजा सबको माननी पड़ती है, गुरु को मानते हैं तो गुरु की मूर्ति मानते हैं, कई गुरु की मूर्ति मान करके अपनी मूर्ति पूजा कराते हैं और शिक्षा देते हैं, हमारी मूर्ति रखो, गले में हमारी मूर्ति रखो, पूजा में हमारी मूर्ति रखो, तो वो धोखा देते हैं। कहाँ तो भगवान, कहाँ हार्ड मांस का मूर्ति। माँ बाप की आप पूजा करो ये ठीक है, क्यों माँ बाप साथ पैदा हुए हो, तो इस वास्ते वो पूजा आप करो माँ बाप की। ऐसे ही पति की मूर्ति स्त्री रख सकते है, परंतु गुरु बन करके दुनिया में हमारी पूजा करो ये बड़ा अपराध है। भगवान का पूजन हम करते हैं, भगवान का तस्वीर ले पूजन ले करके उसी पूजा करते हैं, और जो अपनी पूजा करता है, जैसे राज से विरोध करने वाला राजद्रोही होता है, अपनी पूजन कराने वाला गुरु बन के पूजन करने वाला भगवत द्रोही है वो। अब आप लोग तो समझते नहीं, क्यों पूजन भगवान का होना है, महात्मा कहीं हो जाएंगे तो भगवान कौन सा रहेगा, फिर जगह जगह पूजन जगह जगह हो जाएगा मूर्ति पूजा, तो राजद्रोही की तरह भगवत द्रोही है जो अपनी पूजन करवाता है। आचार्य जगदीश की मूर्ति बनाकर दूराज कर मैं देखा है, हजारों लाखों आदमी है उनकी पूजा करने वाले, उनके देखे हैं और क्यों के ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा कराते हैं। ये मूर्ति पूजा है, ये भगवत पूजा नहीं है। गुरु है हमारे, तो गुरु मान लिया पूजन किया, तो गुरु की आज्ञा मानो गुरु का पूजन नहीं है। बड़ी विचित्र बातें है इस विषय में। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष होता है उनका पूजन करने में वही मातम है जो भगवान का। अब निष्पक्ष बात कहता हूँ, सच्ची सिद्धांत की मन उल्टा अर्थ मत लेना, अंधा था आप कृपा करें उल्टा उल्टा अर्थ मत लेना। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं जिनको तत्व का ज्ञान हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का बोध हो गया, तो उनमें और भगवान में फर्क नहीं रहता। ये बात लिखी है तस्मत जने भेदा भगवान। भगवान का पूजन करो, भगवान का करो चाहे उनका करो, उसमें और भगवान में भेद नहीं है। अब ये किसके लिए लिखा है? अरे उस जगह आश्रम को बैठा दे हम हार्ड मोश को बड़ा पुतला तो बड़ा दोष होता है, परंतु अपनी पूजा करने की महिमा होती है। नाम रटन करते गुरु गुरु गुरु गुरु नाम रटन करो, अरे हमारा ही पूजन करो। वे असली नास्तिक है, भगवान के पूजन में बाधा देने वाले भगवद्रोही है वे। अगर लोग समझते नहीं तो इसका निषेध करते हैं हम, पर ज्यादा निषेध करें तो ये विरोध दर पैदा हो जाएगा। क्यों आज गुरु भक्त हो गए मामले के भक्त समझते तो है नहीं, समझना चाहते नहीं। हमारे दुख इस बात का है कि आप समझो नहीं, कोई अजय समझते है कोई ना समझता हूँ, मैं समझना चाहता तो हूँ, मैं अभी समझना चाहता हूँ, गीता को समझना चाहता हूँ, शास्त्र को समझना चाहता हूँ, मैं आप लोग समझे समय जानकार है पर मैं समझना चाहता हूँ। गीता की टीका लिखी उस समय में जितना गीता जानता था उससे विलक्षण बातें हुई है। गीता की टीका लिखवा रहा हूँ क्यों, जीवन जो गहरे उतरे थे ज्ञान बढ़ता है, जो ज्ञान बढ़ता है तो विलक्षण आती है, तो उसमें गहरे उतरो। ये तो है तो नहीं हाँ में हाँ करके जय बोल दी बस हमारे गुरु जी की जय बोल दी उसी मानव बंदे। तो ऐसे जो मूर्ति पूजा कराते हैं अपने गुरु पढ़कर के पूजा कराते हैं वे भगवद्रोही है, उनके पूजन से कल्याण नहीं होगा। परंतु हम कैसे बतावे, हम जब कहते हैं कि जीवन योग है तत्व की है वो महात्मा भगवान का ही स्वरूप होता है, तो मैं आज कहूँ मैं भगवान का ही स्वरूप हूँ, तो भगवान के स्वरूप सब है, पर सब है भगवत स्वरूप किस रीति से पूजा करवाने के लिए नहीं। इस वास्ते तत्व के जीवन मुक्त महात्मा भी अपना पूजन नहीं करवाते, जैसे हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी को बहुत से आदमी देवता मानते हैं कि भगवान देवता है, तो देवता मानना भी अच्छी है क्योंकि भगवान शंकर के अवतार है, साक्षात शंकर ही हनुमान बने हैं सेवा भगवान राम जी की सेवा करने के लिए, तो उसमें आप देवता पूजन मान सकते हो। परंतु मैं मानता हूँ हनुमान जी को भगवत भगत, तो भगत की पूजा से भगवान बहुत राजी होते हैं। तो भगवान जी भगवान इतने विलक्षण है इतने अद्भुत है कि जहाँ जहाँ राम जी का मंदिर है वहाँ सब जगह हनुमान जी है, और हनुमान जी के स्वतंत्र भी पूजा होती है मूर्तियाँ है। तो इसे देखा जाए तो राम जी की मूर्ति की पूजा कम मिलेगी, हनुमान जी की ज्यादा मिलेगी। राम जी का मंदिर होगा मतलब हनुमान जी हो गयी, स्वतंत्र हनुमान जी शरीर हजारों भगवान जी, हनुमान जी खुद के एक के मंदिर है, परंतु भगवान हनुमान जी तो है, मेरा पूजन करो भगवान का पूजन मत करो। जैसे रामार्चा होती है अच्छे से, उस रामार्चा में भगवान के भोग लगा करके वो प्रसाद हनुमान जी को देते हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, वे स्वतंत्र अपनी पूजा नहीं कराते। अगर पूजा करे तो भी भगवान को अच्छा लगता है, पर हनुमान जी ये नहीं कि मैं स्वतंत्र पूजा करूं भगवान का मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होता। आज जो गुरु पूजा कराते हैं अपने पूजा प्रचार करते हैं अपनी तस्वीर करते हैं अपने फोटो प्रचार करते हैं, वे ठीक नहीं करते। शेठ जी ने अपने पूजा करे ही फोटो नहीं बनाया, मेरे सामने की बात है। कोई सज्जन कहते थे शेर जी से कहा आपकी मूर्ति हम चाहते हैं, पूजा आपका तस्वीर चाहते हैं, तो कि जो मेरी तस्वीर चाहता है उसकी जूती लाकर मेरे माथे में बांध दो और तस्वीर ले लो, पुत लड़ा हो तो, क्योंकि मैं अपनी पूजा करना जूता मारने की तरह समझता हूँ, जो पूजा मेरी करना चाहते ऐसा तस्वीर ले लो और पूजा करो। मैं अपनी पूजा करना नहीं चाहता, मैं पूजा हूँ तो भगवत द्रोही हो जाऊंगा। तो शेर जी ने कभी अपनी मूर्ति पूजा नहीं करवाई, कहा कि मेरी पूजा करो। अरे भाई गुरु होता है उसकी वाणी श्रेष्ठ होती है। भागवत ने कहा गुरु में तो मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि करता है, वो अनजान है, मूर्ख है, समझता नहीं। गुरु मनुष्य नहीं होता, मनुष्य गुरु नहीं होता, गुरु तत्व है, वो जहाँ से मिले वहां से ले लो। मनुष्य तो ही गुरु होता है, माँ बाप तो पूजनीय होते हैं, क्यों उनसे पैदा हुए हो आप, ऐसे गुरु से शिक्षा ली है तो गुरु का पूजन करो, आदर करो, परंतु मूर्ति पूजा करो तो भगवान ही करो, गुरु कह जैसे करो। अरे गुरु सच्चे होते हैं, वो भगवान का ही पूजन बताते हैं। तब तो कि जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करो चाहे भगवान का पूजन करो, एक समान होते हुए भी महात्मा अपनी पूजा नहीं करवाते। देखो एक बात कहता हूँ, भूल गया तो पता नहीं, मेरे बहुत वर्ष हो गए कहते हुए, वो याद नहीं है, भूल हो तो माफ करना। एक होता है पूजन, एक होते है उनकी आज्ञा पालन, एक होता है उनका ध्यान। तो ध्यान चाहे भगवान का करो चाहे भगवत प्राप्त तत्व जीवन मुक्त का, ये कहते हुए डर लगता है कि मेरे को मान लेगा आप करेंगे आप पूजा करो, ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मनुष्य का पूजन न करे, मन पूजन करना और ध्यान करना और आज्ञा पालन करना और एक संग संग वो संग करना, चार बात बता दी से एक संग करना। तो सत्संग करना तो महात्मा निषेध करते नहीं, मन पूजा ध्यान महात्मा कभी कराते ही नहीं। जितने जीवन मुक्त महात्मा हुए हैं कोई आप पूजन कराओ नहीं कराते हैं, ये पाखंडी कराते हैं। आज जो पूजा करवाते हैं अपनी अपनी तस्वीर देते हैं, वे वास्तव में भगवत द्रोही है, राजद्रोही की तरह। ऐसा अच्छे महात्मा संत हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, हमारा पूजन करो हमारी मूर्ति रखो। तो चार बातें होती है, भगवान का संग करो चाहे भक्त का संग करो, भगवान की आज्ञा पालन करो चाहे संत की आज्ञा पालन करो, और भगवान का ध्यान करो संतों का ध्यान करो। तो ध्यान में पूजा में ये संत अपने को नहीं करवाते कभी भी, संग के लिए मना नहीं करते। और आज्ञा पालन में भी ऐसा नहीं कि मैं आज्ञा पालन कल्याण हो जाएगा, आज्ञा पालन करो शास्त्र में करो। वे कहते हैं तो गीता है, रामायण है, भागवत है, ऐसे ग्रंथ है, सदग्रंथ है, श्रुति स्मृति है, इनकी आज्ञा पालन कर दो, उनकी आज्ञा ही मैं कहता हूँ। तो वो आप करो तो आपका कल्याण है, मैं करूँ तो मेरा कल्याण है। तो आज्ञा पालन भी संत महात्मा नहीं कहते, ध्यान का निषेध करते, ध्यान करो तो भगवान का करो। शेर जी ने आपने भी ये बात साफ कही है कि मैंने तीन बात ली है, भगवान राम जी का तो आचरण लिया है, और कृष्ण भगवान की वाणी ली है, और विष्णु भगवान का ध्यान लिया। ध्यान करो विष्णु भगवान करो, मनुष्य में वो शक्ति नहीं जो भगवान में है। जब भगवान का शरीर आप हमारी तरह माँ बाप से बढ़ने वाला रजवीर्य का नहीं होता है, वो दिव्य स्नेही होता है, जन्म कर्म से दिव्य कृष्ण भगवान नहीं कहा है, तो वो अलौकिक होता है। तो ध्यान वो देवता ही करना चाहिए, कभी मनुष्य का ध्यान नहीं करना चाहिए, और कभी मनुष्य की पूजन नहीं करना चाहिए। माँ बाप की पूजन कर सकते हो क्योंकि माँ बाप से पैदा हुए हो, अरे गुरु का पूजन करो तो तत्व ज्ञान हो जाए। कहने में तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े कृष्ण के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव जी गोविंद दिया बताए, तो गोविंद बता दे तो वो गुरु होता है। जब तो गोविंद दर्शन नहीं करावे गुरु नहीं है, गोरु है, गोरु भी होता हूँ। पहले दर्शन कराओ भगवान के, इसलिए मैं कहता हूँ पहला बेटा होता है बाप होता है, बेटे के बाद बाप होता है। ऐसे तत्व ज्ञान करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, कल्याण कर दे, बाद में वो गुरु होता है, पहले गुरु होता ही नहीं। मंत्र दे दे तुम चेला हो गया, सब चेला हो गया, छबी है महाराज, ये कलयुग की महिमा है। कलयुग की महंगा है ये, चस्का पड़ गया, चस्का पड़ गया, छोटे कौन रुपया हो गए, पूजा हो गए, आरती हो गए, आराम हो गए, पेट पूजा हो गए, अब क्यों छोटे बताओ, पैदा कोई छोड़ता है तुम्हें, अपनी अपनी पैदा है, पैदा हम भी नहीं छोड़ते, पैदा क्या हमारे भगवत प्राप्त लाभ होता है, आप सुनते हो तो मेरे ख्याल होता है, आपकी कृपा से गीता का ज्ञान हुआ है मेरे को, मेरे को कई बातों का ज्ञान होता है, आपके सुनाने से तो मेरे इष्ट देव हो आप, इस बात में पहले आकर बैठता हूँ, समय पर आ जाता हूँ, क्यों आपसे मेरे को लाभ होता है, तो ऐसा लाभ हम ले सकते हैं सभी, मैंने ये नहीं कि आपका पूजन करूँ, आरती करूँ, आप पूजन करूँ, ध्यान करूँ, उपकार मानता हूँ, तो उपकार मानना तो इसमें मेरे लाभ होता है, आपके लाभ, हमारे लाभ, तीसरा जो लाभ, भगवान की कथा सुनने वाले को लाभ, पूछने वाले को लाभ और कहने वाले को लाभ, इस तरह से लाभ मानता हूँ। तो ऐसे जो अपनी पूजा करवाता है वो काल में भी होता है, काल में भी का गुरु मंत्र दूंगा तेरे को, और वो कपट मुनि आता है ना, प्रताप भानु के सामने कपट मुनि, वो कहता है मंत्र देंगे तुम ऐसा कर देंगे, तुम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो हनुमान जी महाराज ने पकड़ पहुंच से पकड़ पटका जोर से, पहले गुरु को दक्षिणा दे लो फिर से गुरु बनना, तो ऐसे ऐसी पूजा करनी चाहिए। और मैं क्या कहूँ, रब कराते हैं, मंदिर करते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भाई करे जो करवाओ, लोग गाया काटते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, अब वो मेरा कहना मानेंगे, जिसको चश्मा लग गया अपनी पूजा का, वो मेरा कहना मानेंगे, कैसे मानेंगे, आप लोग में लगे हुए झूठ कपट जुर शरीर बेईमानी ठगी धोखाबाजी करते हो, मैं करूँ मत करो, आप मान लोगे, कहाँ मानते हो आप, क्योंकि चश्मा लग गया, रुपया भाई रुपया भाई, मैं रुपया खोटा है, खराब है, दुर्दशा करेगी, ये लोग जाते बंधु मानते ही नहीं, ऐसे गुरु बनने वाले को मुफ्त में रुपया आता है, मुफ्त में पूजा होती है, मुफ्त में आरती होती है, मुफ्त में पूजा पुष्प चढ़ते हैं और रुपया आते हैं, वस्तु आती है, आदर आता है, कैसे छोड़ेंगे वो, आप व्यापार में झूठ कपट नहीं छोड़ते तो जो अपनी पूजा करवाने वाले वो छोड़ेंगे मेरे कहने से, आप रुपयों में लोग रुपये छोड़ देने, स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी को व्यापार करना आता नहीं, इस बात कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, तीसरे वही कहते हैं हम स्वामी जी को पता नहीं है, हम जानते हैं कितना कल्याण करते हैं, हम उद्धार करते हैं, गुरु बन जाते हैं, तो ऐसी बात है महाराज, तो वास्तव में संतों के संग और संतों का पूजन, संतों की आज्ञा पालन और ध्यान, चार बातें हैं, तो इसमें संग करने का महत्व मना नहीं करती, क्यों संग करें, मैं अपना कोई स्वार्थ नहीं है, देखो भूल बात खास जहां अपनी पूजा अपना रुपया पैसा अपना स्वार्थ अपनी महिमा अपना नाम होता है, वहां सफा डबका है, कोई डूब नहीं डूबना है, हम चेतनता क्या है कि दूसरों को उपकार करे, आप कोई काम ना रखे, ये चेतनता है, त्याग करे जितना जड़ का त्याग करेगा चेतनता आ जाएगी, और जितना अपना पूजन करे अपना स्वार्थ करे, रुपया पैसा चाहे मान बढ़ाई चाहे, वो उतनी जड़ता है, डूबेगा डूबेगा डूबेगा, वो क्यों जड़ता को लेगा डूबेगा, एक शेर भर पत्थर है पानी में जाता है डूबेगा, तो मैं 10 शेर मांगूंगा, वो कहता अधमन मांगूंगा, मन बल मांगूंगा, जल्दी डूबेगा भाई, इससे संसार की आसक्ति कामना और असाधा है तो वो तो जल्दी डूबेगा, उस बात में डूबना किसको है, हमें तो मिल जाए, अब खाली जमी थी अग्नि भंडन भी थी, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो माल खाए अच्छी बात है, अब आज ले लो जाएगा नफा, बड़ी दुर्दशा होती है, हरे शिष्य धन शोकन हर ही शो गुरु घोर नरक में पड़ी, कपड़ा ले रहे दुकान में आप गए और क्या दोषा दुकान पर कपड़ा दो, कपड़ा दिया कि पैसा था, वो पैसा तो नहीं है, तो भाई अरे पैसा ले लिया, अरे कपड़ा नहीं दिया, जब पैसा ले कपड़ा दो, कपड़ा दिया पैसा क्यों लिया, ऐसे गुरु पूजन तो करवा लिया, नमस्कार करवा लिया, चेला बना लिया, अरे भगवत प्राप्ति पूजन नहीं कराई तो आप गुरु क्यों बने, गुरु बने तो भगवत प्राप्ति कराओ, अग्नि कराओ तो फिर आप पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, इन बात को काटो, आप काट रहा हो तो मैं आग्रह नहीं करता हूँ, मेरे सामने तो बात काटने वाला अच्छा लगता है और एक प्रकृति है मेरी बात युक्ति से साथ काटोगे तो फिर कई बातें पैदा होती है, मेरी बहुत पैदा होती है। जैसे आग पर राख आ जाए छेड़ो तो तब बताते ही मेरे को छेड़ो कहीं बताओगे तो बात सिद्धांत भी है, इनमें कोई बात नहीं है। इस वास्ते गुरु पूजन है, वो गुरु का पूजन गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाना, जिसको गुरु बनाया उस गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बने, अपना लक्ष्य बने, हम वैसे ही बने। गुरु असली होते हैं, वो गुरु की पूजा क्या करते हैं, गुरु गुरु चेला नहीं बनाते हैं, गुरु गुरु बनाते हैं, चेला बनाते हैं, वो चेला का दास है, रुपया चाहता है वो धनदास है, धनदास रुपयों का दास है, अरे चेला बनाने की गर्ज है वो चेला दास है, चेला दास चेला कैसे कैसे गुरु बना दे गुरु बन जाएगा, तो चेला दास गुरु बनाते हैं, ऐसे गुरु बनाओ हमारे को। अरे संत महात्मा पुरुष होते हैं वे चेला बनाते नहीं, परंतु चेला मैं जैसा हूँ वैसे ही लोग बन जाए जीवन मुक्त, तो गुरु होते हैं असली, वो गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। उनके संग में चला जाए तो वे गुरु बनाते हैं, गुरु को टकसाल हो जाएगी तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे तो सब गुरु बन जाएंगे। तो इस वास्ते गुरु का पूजन है ये नहीं है। बयान के महाराज जी के पहली गुरु बनो जन पक्षाने भगवान दर्शन को रस्तो बतावा, ठीक है बयान बताओ। भगवान को रस्तो बिक्री हो गयो ना, रुपये में बिक्री होगी और चेले में बिक्री हो गई, तो ऐसी बिक्री करने वाला बेचे ही धर्म बेचे ही वेद धर्म दू ही ले ही, अरे कृष्ण पराय पाप कही दे ही, दोषी बताया वो क्या बताया फल, बेचे ही वेद धर्म दू ही लेगी धर्म के भी दूर लेगे, अरे चेला बनाओ पीछे बताएंगे पीछे क्या बताओगे, अरे बताओ एक बात बताओ आप ध्यान दो, अगर हम तुम रुपया दे दो चेला बन जाओ पीछे हम देंगे, मार्मिक बात बताओ आप ध्यान दे दो सुनना फिर शंका करना, इस घड़ी के कल्पना करोगे 100 रुपये लगे, 100 रुपये में ये घड़ी मिलती है तो दुकानदार के 100 लगे हैं क्या, तो जितने रुपये से चीज मिलती है वो जितना देते हैं उसे कमजोरी मिलेगी, इसको काटो कोई भी आप बड़ी जितनी किसी चीज वो खरीदोगे तो जितना मूल्य दोगे उससे मूल्य से कम मूल्य वस्तु मिलेगी, तो गुरु अगर हम उसे चेला बन करके भी चीज लेंगे तो चेले से कम दाम वाली गुरु से कम दाम वाली चीज मिलेगी, आप समझेंगे नहीं। ये 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो मूल में 100 रुपये की है क्या, 100 से कम की है, ज्यादा नहीं तो बेचेगा क्यों, इस वास्ते बिक्री में अगर उपदेश मिलेगा तो आपसे लेते उसे कमजोर चीज मिलेगी, आपने ध्यान में आई नहीं बात, मेरे को गुरु बताओ बनाओ पहले पीछे उपदेश दूंगा मैं, तो आपने गुरु बनाया इससे कमजोर चीज मिलेगी उपदेश, मूल्य से चीज मूल्य से कमजोर मिलती है और अमूल्य अमूल्य मिलती है, संत महात्मा से अमूल्य नहीं मिलती है, परमात्मा से अमूल्य चीज मिलती है जिसका मूल्य हो नहीं सकता, ऐसी अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है, अरे मूल्य से मिलती है मूल्य से कमजोर होती है, खाल में याद बोलो साधना करो भाई, कहीं भी चीज खरीदो आप तो भी खरीदेंगे पहले तुम चेला बनो भेंट पूजा फिर तुम्हारे को बताएंगे, तो हमारे हम घाटे में क्यों रहेंगे, आपको पूजा करेंगे देंगे उसे आप बताओगे तो आप बताओगे कमजोर होगी उस चीज से, बताओ कोई बताओगे उससे ज्यादा पूजी की मूल्य मिलेगी क्या, उसे ज्यादा कैसे मिलेगी, अरे अमूल्य वस्तु अमूल्य है बिना मूल्य मिलती है, जितनी श्रेष्ठ चीज है मुक्ति है कल्याण है ये मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में संत महात्मा कृपा करके बताते हैं, जिनको ऐसा बोध हो गया है उनके मन में बिक्री नहीं होती, बिक्री वही करता है जिसमें चीजें अपने पास है, उन चीजों से हम कुछ खरीद ले लोगों को और रुपया खरीद ले वो बिक्री करेगा, अरे बिक्री में चीज कमजोर मिलेगी, संत महात्मा को मुक्ति मिलती है तो मुक्ति बिक्री होती है। आप तर्क करो, उसे शंका करो, मेरी बात को काटो, तो जहां ऐसी मिले वहां हाथ जोड़ जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। कोई काल नेम होगा, उगरे अंतर हो बाहू काल नेम जिम्मे रावण रहू, रावण भी भोग हो गया, राहु भी ऐसे हो गया। ये शिष्य की भावना है कि लोगों की भावना है? तो गुरु ब्रह्मा गुरु कब होता है, गुरु कब होता है? पहला बाप बेटा होता है, बेटा पैदा होता है? बताओ, पहला बाप पैदा होता है, बेटा पैदा होता है? बताओ, बताओ ठीक तरह से, चुप क्यों नहीं, बताओ। पहला बाप पैदा होता है, बेटा पैदा होता है? बाप पैदा होते ही नहीं पहले, बाप किसका? बाप होता ही नहीं बिना बेटे, बिना बाप होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। आओ इधर बताओ, उसका बाप जब होगा ही नहीं, जब तक बेटा नहीं हो बाप ना हो जाएगा उसका? बताओ, कोई बताओ। ऐसे गुरु ना उसका होगा जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। पीछे गुरु होता है, पहले गुरु नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, विष्णु ब्रह्मा सब में पद बैठ जाए, ऐसा कौन होता है? पाखंडी होता है, जो अपनी पूजा कराना चाहता है, अपने भेंट पूजा चाहता है, वो होता है। मंत्र तो ये बता, गुरु बोले दोनों खड़े, दोनों खड़े किसी अलग होता गुरु है? बलिहारी गुरुदेव की गोविंद बताए, हर गोविंद बता रहे नहीं, पहले गुरु जाओ कैसे हो गया? गोविंद भी प्राप्ति करा दे तो वो ब्रह्मा विष्णु समय सबसे श्रेष्ठ है। हम बिल्कुल संसार में पड़े हुए थे, हमारे बाहर निकाल के ले गए तो उन्हें कितनी कृपा हुई। तो ये जो शिष्य को लाभ होता है उसका कहना है, ये नहीं गुरु की महिमा के लिए कहना नहीं है, ये कहना है गुरु की असली महिमा, जो हमारे गुरु मिले, हमारे में इतना बोध हुआ जो गुरु कृपा से हुआ। वही बात काटो, देखो अलग कर दो, गुरु का अलग होता है, चेला का अलग होता है, तीसरों का अलग होता है। तीन बात होती है, एक गुरु, एक शिष्य, एक लोक, तीनों की दृष्टि अलग अलग होती है। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? भगवान साक्षात माता। आज माता का तो हत्या की जाती है, ये कहते हैं कि सबसे अजीब गर्भ है माता, माता की जाए हत्या। आज लड़की है गर्भपात कर दो, ये क्या है? माति हत्या है। लड़की मातृशक्ति है कि नहीं है? और माता सबसे बड़ी, अरे गर्भपात करो क्या करते हो? मातृ हत्या, अपनी माँ की नहीं है, दुनिया की माँ की हत्या है, बड़ी भारी हत्या है। आपकी माँ तो है, आपकी माँ है, वो कितने दिनों की माँ होगी जिसको पहले गर्भ में नाश कर देते हो? महान हत्यारे है, मातृ हत्यारे, सब मातृशक्ति है वो कन्या, वो मातृशक्ति है कि नहीं? अरे उसको मार देते हो, ये माता पूजन हुआ? ये परिवार कल्याण हुआ? सबसे बड़ी माता गुरु नहीं है, सबसे पहला गुरु कौन है? माता है, सबसे बड़ी माता नहीं, सबसे पहले कौन? माता के माता पहला गुरु, सबसे पहला गुरु कौन? के माँ बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, बात सिखाती है, भाषा सिखाती है। इस बार पूछ देगा भाई माता मातृभाषा क्या है, तो माँ से सीखता ना माता भाषा सीखता है, चलना खाना पीना। जब मुझे बैठती है गुड़ जाएगा, कपड़ा देकर बैठाती है, चलाती है तो उंगली पकड़ कर चलाती है, बोली सिखाती है, खाना सिखाती हूँ करी होता। ये कौन सिखाती है? माँ। तो सबसे बड़ा गुरु नहीं, ऐसा करना सबसे पहला गुरु कौन? कुछ होता अगर यू पूछना बड़ा गुरु कैसा हो? गुरु वो जो गुकार अंधकार, जो हृदय का अंधकार दूर कर दे, गुरु वो होता है। गुरु कौन है? हमारी पुस्तक है। सच्चा गुरु कौन? हमारी पुस्तक है, वो पढ़ो आप। आपको कितनी बात बतावा आपके, जिसके गुरु के विचार है गुरु कौन, ऐसी पुस्तक है मेरे लिए, वो पढ़ो। सच्चा गुरु कौन है? सच्चा गुरु जो सच्ची बात बता दे सदा के लिए, कभी फैल नहीं हो, ऐसे सत्य की प्राप्ति करा दे, वो सच्चा गुरु। सत्य तत्व की प्राप्ति करा दे जिसका कभी नाश न हो, वो सच्चा गुरु। जो शिष्य गुरु बनाते हैं नहीं, जो शिष्य वो लालच के कारण के भाई रुपए दे देंगे कल्याण हो जाएगा, पूजा करें, उनको भी कुछ दोष लगता है क्या? उनको होता है मैं शास्त्र बताती छोड़ने में, शास्त्र में तो ऐसा आता है। एक पूछते हैं कि जिसने गुरु बनाया, मैं कहता नहीं हूँ तुम गुरु को छोड़ दो, ये कर दो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, परंतु शास्त्र कहता है, कहे कबीर मैं कहता डरू, पर गुर कह जिसका मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता है गुरु रक्त कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। गुरु है लोभी है और कर्तव्य कर्तव्य का हर एक बात ज्ञान करा नहीं सकता और उसे उद्धार कर नहीं सकता, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र में आया है, मधुसूदन में लिखा है, वहां से पढ़ा है मैंने, गुरु रप्य कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिपन्न से, और चलता है खोटे रास्ते, अच्छा रास्ता नहीं है, उसका त्याग कर दो। देखो मेरे से कोई पूछता है कि भाई हमारी कल परसों ही पूछा था, ये बहुत पूछते हैं कि हमारे गुरु में श्रद्धा नहीं है, हम क्या करें, जो गुरु बनाया उनमें हमारी श्रद्धा नहीं रही, भाव नहीं रहा हमारा, क्योंकि उनमें मैंने आचरण ऐसे देखे तो उस आचरण में मेरी श्रद्धा नहीं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तुम अपन दूसरी पुस्तकों पढ़ो और कृष्ण मंदिर जगत गुरु, कृष्ण को तो गुरु मान लो और गीता को मान लो मंत्र, ये कहा। और फिर दूसरी बात और क्या था उन्हें, तुमने गुरु पहले बनाया एक बड़ा फेर दो उसकी, उसके तिरस्कार मत करो, निंदा मत करना, जिसको आपने गुरु बनाया उसकी निंदा मत करना, काट छाट मत करना, एक बड़ा फेर देना, पर दूसरा नाम वही जो आपको अच्छा लगे वही नाम जप करो। मैं तो रक्षा करता हूँ, शास्त्र तो कहता है त्याग कर देना चाहिए उसका, शास्त्र की बात ये है, आप विद्रोह होगा क्यों कर देना वो। और पूछो ये महाराज जी, शास्त्रों में अधिकतर बहुत महिमा गुरु की है कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता, और दूसरी लोकों में भी ये बात फैली हुई है कि गुरु बिना नहीं होता, लेकिन साधक जो होता है जो भी, अब उसको कैसे पता चले कि ये जीवन मुक्त महापुरुष है या नहीं है, वो उस चक्कर में फंसे तो उसका क्या कर्तव्य है, क्या करे। देखो भाई आप पूछते हैं कि गुरु की महिमा शास्त्रों में बताई गई है, लोग भी कहते हैं गुरु वेद ज्ञान हो, ज्ञान होता ही नहीं, जो महेश शंकर सम हो ही गुरु बिना भवन की तरह न कोई, चाहे शंकर और ब्रह्मा जी के समान हो जाए, गुरु बिना संसार से उद्धार नहीं होता। इस वजह से गुरु की महिमा अधिक है, गोविंद थे भगवान से अधिक महिमा है गुरु की, ऐसे लोग गुरु कहते हैं, ऐसी महिमा है और लोग भी मानते हैं, शास्त्रों में भी आता है, और ऐसा हमारे को पता नहीं कि ये जीवन मुक्त है, महात्मा है, तत्व की हम परीक्षा जानते नहीं, तो हम क्या करें, किस गुरु बनाए और हम क्या करें बताओ, ये प्रश्न है। महिमा गुरु की ज्यादा, और गुरु की परीक्षा हम जानते नहीं, और गुरु की परीक्षा आप कर लो तो गुरु के तो गुरु आप हो गए, गुरु की परीक्षा कर सके वो गुरु से ऊंचा होगा कि नीचा होगा, आप भी है कि मैं है कि पता नहीं, हम परीक्षा आपकी करें तो आपसे छोटे हैं क्या, मिडिल पास वो कर लेंगे बीए एमए की परीक्षा, तो परीक्षा करो वो बड़ा होता है। गुरु दक्ष भी हो, सरोग्य भी हो और रंगीला भी हो, रंगीला क्या, रंगीला क्या होता है, रंगीला गुरु कई मिलेंगे, रंग रंग के गुरु भी लगे रंगी, तो हम क्या करें, आप सत्संग करो। मेरा ये सम्मति है किसी को गुरु मत बनाओ, अच्छी बातें मिले तो सुनो, सत्संग करो और अपना साधन करो, अरे साधन की बात पूछो, पर गुरु मत बनाओ, चेला गुरु मत बनाओ, चेला बन जाने के बाद और जगह जाओगे तो वे कहे तुम गुरु में भी गुरु, तुम अंदर कौन जाओगे, फिर आपके पर जाएगा बहन के अंदर कौन जाएंगे, तो सत्संग सुनो, अच्छी बातें लगे उदाहरण करो, कल्याण हो जाएगा। अरे गुरु मानो भगवान को, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, आप जगत से बाहर हो क्या, सब गुरु भगवान कृष्ण है, एक गीता मंत्र है, सत्संग करो हर एक जगह, गुरु से संबंध मत जोड़ो, संबंध जोड़ने पर असली अगर गुरु है जीवन मुक्त और उनकी बात नहीं मानोगे तो भगवान भी माफी नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने गुरु बनाया और वो गुरु जीवन मुक्त महात्मा तत्व के जीवन मुक्त है, उसकी बात का अगर खंडन करोगे, बात नहीं पालन करोगे तो नरकों में जाओगे सीधे, और भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। ऐसे गुरु का तुमने तिरस्कार किया, तुम लायक नहीं हो मुक्ति के। तो गुरु बनाने की बात एक एक बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो नरकों में जाओगे। इस वास्ते जीवन मुक्त हो उसी सत्संग करो। सत्संग में जो तत्व के जीवन मुक्त होते हैं वो चेला नहीं बनाते, बात बनाते, कल्याण की बात बताते हैं। समझेगा नहीं, मानो गुरु बना लिया तो बात नहीं मानने से पाप लगेगा, और गुरु बनाया ही नहीं, शिक्षा सुनते हैं तो जितनी बातें काम में लाओ उतना तो आपको लाभ होगा, पर जिस बात को नहीं मानोगे वो दोष नहीं लगेगा। कि दुकान पर जाए हम तो माल मल जैसे लेंगे, ऐसे सत्संग करो सत्संग कल्याण होगा। तो आप क्या करो, सत्संग करो, जो लाभ दिखे वो लाभ लेते जाओ। जब लाभ देते देते उनके कोई अवगुण देखे भी जाए तो उनकी निंदा मत करो, भगवान से खसक जाओ। चलो भाई जयराम जी, इतना दिन हम सत्संग किया अब नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य आप समझे नहीं साहब, मेरे कहने का मतलब है कि उसमें एक बात हो रही है और रंगीला भी हो, मतलब वासुदेव को अपना गुरु बनाइए। तो मैं कहते हूँ ठीक है, रंगीला क्या होता है, और आरोग्य भी सब ज्ञानों से भी प्राप्त है। वासुदेव भगवान को तो मैं कहता ही हूँ, मैं कहता हूँ लोग बात कहते हैं तो क्या बात है, भगवान को गुरु बनाते हैं। हाँ जी, और वो तो एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि जो शिव जी की पूजा करते हैं वो तो धनवान हो जाते हैं और उनके बहुत माला माल हो जाते हैं, और जो मेरी पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, विष्णु की पूजा करता है, वो निर्धन हो जाता है और उसके सब काम असफल हो जाते हैं। तो गुरु बनाया बड़ी मुश्किल हो गई, तो रोटी मिलनी मुश्किल, रोटी मिलनी मुश्किल हो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। रोटी के लिए तो कई कैसे गुरु बना लो, किसी दुकान में जाओ, भगवान श्री कृष्ण ही गुरु बनावा। तो भगवान खुद ही बोल दिया कि मैं तो निर्धन कर देती हूँ और दिन गाल और घर में जी साथ जितना भी संबंध है सब तोड़ देती हूँ, किसी से नाराज करवा देती हूँ और तने दिवालियों करा देती हूँ, जनामा मिल लूंगो। ये भागवत में ऐसे बंगाल में एक कहावत आती है, लोग और हमारे आस तारी गरी सर्वनाश, तोरे छोड़े मेरे आश तो तार नाशेर दाश। बंगला की बात सुनी हुई है, मैं बंगला जानता नहीं हूँ। जो कोई करे अमार आश, हमारी आशा करे तारी करु सर्वनाश, एंड तोरे छोड़े मेरे आश तार हम दाशेर दाश, उसे दाश दाश बढ़ जाऊँ, मैं सर्वदाश कर दूंगा, फिर भी मेरी आशा नहीं छोड़े, उसे दाश दाश बढ़ जाऊंगा मैं। दस दस कौन बनेगा। अब इसमें भी बात बताओ, आप ध्यान देकर सुनो भाई, ये जो कहते हैं आपने बात कही, श्लोक बताओ कैसे भाई। हस्याम अनुकृणामी हरिष्य तद धनम शनि, जो मेरे मैं कृपा करता हूँ जिस पर उसका धन हर लेता हूँ, यश्याम अनुकृणाम कृपा करता हूँ हरिष्य तद धनम शनि, अरे करो बंधु विच्छेदम कुटुंबियों को आठ कर देता हूँ, जैसे दुख है न जीवती वो दुख को जीता है। ये भागवत का श्लोक है, आप कहोगे सच्ची बात है। अब ऐसा करता हूँ तो ये बात लेकर आप डरना नहीं, आपको एक बात बताऊं, वैद्य के पास में रोगी जाता है तो वैद्य क्या करते हैं, वैद्य पहले विरेचन देते हैं, मानो जलाब जुलाब देते हैं, मानो दस्ता लगाते हैं, वो दस्ता लगने से वो खाट में पड़ जाता है, चलता फिरता था पहले, अब खाट में पड़ जाता, चल फिर सकता नहीं, ऐसा कर देता है, तो ऐसा करके दवाई देता ठीक कर देता है। तो इस तरह से भगवान हरिषेत धर्म किनका, जिनका पेट खराब है उसको जलाब देते हैं, जब पेट खराब नहीं उस बसों को नहीं देते, जो धन के कारण से पतन हो रहा है वो धन नष्ट कर देते हैं भगवान। योगक्षेमम वहाम्यम, जिस तरह से भगत का कल्याण वो करता हो, खोटा धन है तो नष्ट कर देता हूँ। ये धन के कारण अभिमान में अगर पाप करेगा तो वो पाप छुड़ाने के लिए धन हार लेता हूँ, और बंधुओं में लेकर मोह में फंसता तो वो छुड़ा देता हूँ मैं कल्याण के लिए, और फिर नहीं छोड़ता उसके तो पतन होता है उसका। तो इस वास्ते मैं जिस पर कृपा करता हूँ ऐसा करता हूँ मैं, क्या भगवान ने मन वो सब पर नहीं करते हैं। अम्बरीश राजा थे, जब सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था, सुदर्शन चक्र पड़ा पीछा दुर्वासा के, तो दुर्वासा बैकुंठ में जाकर कहते महाराज पीछा छोड़ाओ, तो भगवान श्री हाथ पाधा कर दिया कि बारे घर को नहीं भाई, यदि उपाय मेरे पास नहीं, चक्र आपका मेरा तो है, अम्बरीश को दिया हुआ है, अब मैं नहीं छुड़ा सकता, अम्बरीश चढ़ जाओ। तो धनी आदमी भगत होते हैं, भक्तों में धन होता है, ऐसा कारण भक्तों में धन होता ही नहीं, धन खराब होता है, जिस धन से मनुष्य का पतन होता है, अनिष्ट होता है, वो सब हर देते हैं, तो उसे सब उस लाभ नहीं देते, सुलभ देते जिसे पेट खराब होता है, तो धन खराब है उनमें अभिमान आकर पड़ता है, उसे भगवान सब दूर कर देते हैं, क्यों भगवान ने तो कल्याण करना है उसका, वो धनी थोड़े बनाना है, ना धनी बनाना है, धनी धनी बनाना है, कल्याण में बाधक होता है तो धन को दर्श कर देता हूँ, संबंधियों को दर्श कर देता हूँ, भ्रम विच्छेद कर देता हूँ, क्योंकि जिससे तुम्हें पतन होता है उद्धार में बाधक है उसे दूर कर देता हूँ, सच्ची बात है, बाधक नहीं होता नहीं करते। अभी माँ बापा के धोखाने का वास्ते थे बोलो, तो माँ बापा का धोखा ला बेटा बेटी, तो बेटा बेटी का तो ठीक है, तो माँ बापा ने धोखवाणी किए गए, माँ बाप ने धोखा खानी चाहिए खिलानी चाहिए क्या करें, सुन लो मेरी बात सुनो, गीता भवन एक नंबर में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार व्याकरण ध्यान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भी माँ बाप के चरणों में पढ़ो नमस्कार करो करो नमस्कार करो मत। तो एक भाई बोला कि महाराज हमारे लड़का है वो हमारे पगा पर तो क्या करे, ये प्रश्न पूछा, मैं वही था सत्संग में रहता मैं, तो भाई जी ने कहा कि जैसे कोई मार पीट करे तो दूर भाग जाना चाहिए, पर गोडा लकड़ी दे दे कोई हाथ पैर बांध दे उसमें मारते जूता से मारे तो क्या करे, सहलो इस वास्ते तुम बाप बन गए तो वे जूता से हो नमस्कार करो जूता से हो, जूता नमस्कार करता है जूता मारता है, पर करे क्या, हम बाप बन गए जूता सेना पड़ेगा, इस तरह से करो जूता करने की इच्छा नहीं हुआ है, मेरे मन मन से नमस्कार कर जगह जूता समझो कि जूता मार रहा है, पर करे क्या बंद गया मैं बाप बन गया अब क्या करूँ, तो बांध कर मारे तुम्हारे को उपाय तो उसी उपाय तो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु बचाओ बचाओ और क्या करे, वही नमस्कार करो तो हे नाथ हे प्रभु बचाओ, क्योंकि बाप तो तुम बन गए अब नमस्कार करना चाहिए मर्यादा है, पर नमस्कार करो तो जरूर के मारता है ये जूता मारता है, अब जूता शरा पड़ेगा भाई ऐसे करो, ये हनुमान प्रसाद ने उत्तर दिया था। महाराज जी एक बात को खुलासा हो नहीं, वो आप फरमावा है ना तत्व की महापुरुष को या भगवान को ध्यान करो एक ही बात है लिखी है, बाकी का वास्ता लिखी है वो खुलासा बोले, वो लिखा है वास्तव में जो अपना कल्याण चाहता है, कल्याण चाहता है, देखो पारस कह रहा कौन कह रहा, पारस से लोहा सोना हो जाता है, परंतु कौन सा लोहा सोना होता है, जो लोहा असली हो और पारस भी असली हो तो वो सोना हो जाता है, मिट्टी का ढेला सोना हो जाएगा क्या, तो वो जो असली कोई होता है वो ख्याल करता है, वो करवाते नहीं महात्मा का ध्यान करता तो वो कल्याण हो जाता है उसका, मतलब असली नकली का पता नहीं लगता हमें, संतों की बात सुनी है पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस में और संत में बड़ा अंतर है, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, सोना है वो लोहा है उसका पार सोना बढ़ा देता है, मन उस सोने में ताकत है कि दूसरे लोहे को सोना बढ़ा दे, मन गुरु कृपा जिस पर कर दे तो वो भी गुरु बन जाए दूसरे सोना को पार सभी खान खुल जाए, उनके चेला बने तो चेला चेला गुरु गुरु बनते रहेंगे, संत अच्छे महात्मा गुरु बनाते हैं चेला नहीं बनाते, उनका चेला कोई बन जाता है तो संसार का गुरु बन जाता है वो, समझेंगे नहीं? ऐसा फर्क मार्ग को भगवान का चरणा में बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। हे नाथ, हे नाथ बोला नाम से वो हरदम, और कहो पूजे से हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, और लगन ऐसी हो भीतर में ना प्यास लगे ना भूख लगे ना नींद आवे। नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत पितृ भूभात, ये सुहाती नहीं, केवल भगवान में लगन लग जाए जल्दी मिल जाएंगे। एक पूछे कोई शिव पुराण में आया है कि भगवान शिव जी का आह्वान करने के बाद थोड़ा गुरु जी का ध्यान करना चाहिए, तो वो किस भाव से करें? तो जो उस गुरु जी का मंत्र बताया जिस मंत्र पर वो ध्यान करो, गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। तो गुरु जी का ध्यान करे कोई गुरु जी, जो शंकर का दर्शन करा दिया उस गुरु जी का ध्यान करो, मन परमात्मा की प्राप्ति करा दे वो वास्तव में गुरु है, सच्ची बात है। प्राप्ति नहीं कराओ चेला बनाओ फिर कराओगे, सौदा करने वाले गुरु नहीं होते। तत्व के जीवन मुक्त के मन में चेला बनाने की होती नहीं, आती नहीं, कुछ धन की मन में होती नहीं, भोगों की मन में होती नहीं। अरे ये जब तक होती है तब तो भोगों का कीड़ा है, रुपयों का कीड़ा है, वो क्या ध्यान करेगा? उनसे जो सेठ अच्छे है, जो लखपति है, करोड़पति है, बहुत धन के पास में है, वहां जाओ। गुरु तो तत्व के होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, वो अपना चेला नहीं बनाते, वो भगवान का भक्त बनाते हैं। और वैसे मैंने सुनी है गुरु की परंपरा में भी मैं हूँ, मैंने सुना है ऐसा, मैंने तो गुरु नहीं बनाया है, मेरे को तो चेला बना दिया, मैंने गुरु नहीं बनाया। ठीक है महाराज, गुरु नहीं बनाया आपने, चेला बना दिया। मैं तो 4 वर्षों का, मैं क्यों गुरु बनाऊ? कब जिन्होंने लगा दिया मेरे गुरु बन गए, और इतना उनका उपकार है, मैं कब जन्म जन्मांतर नहीं भूल सकते उपकार उनका, परंतु मैंने गुरु नहीं बनाया। अब गुरु जी ने चेला बनाने मैं क्या करूं? मैं भेंट देकर गया हुआ हूँ, आधा रखा होगा, रुपए रखा, महाराज दंडवत करी हो, चंदन चढ़ाया हो, पूजा करी हो, मैंने गुरु नहीं बनाया। 4 वर्ष का लड़का क्या बनाया बताओ, क्या करे? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।